Minęła któraś tam godzina, Radio Big Cyc ogłasza alarm przeciwpowodziowy dla miłośników starych pierników. Gra i tańczy zespół Komanczy. Ziemajki. Ziemajki. Proszę Państwa, zespół Big Cyc nie jest zwolennikiem linearnego pojmowania świata. Niewątpliwie. Tym niemniej fakt jest faktem. Płyta się po prostu skończyła. No ale życzymy, prawda, aby trwała w immanentnej koegzystencji wszystkiego w ogóle. Interlokutorem dzisiejszego spotkania był Józef Stalin. Tak jest. I grupa Big Cyc. Dziękujemy. Może chcecie coś jeszcze dodać? To, nie, dziękuję. Dziękuję, to starczy. Do domu.